ساده مسله کړې و چې ځان ظاهر ده او تقسیم دي ځان خو تا په ادوار دي متعلق سره وکړه کنه تا ویلې چې ځان یې متعلق له وجې نه چې قضیه ده بیا د اجمالی ګرځي که د تعلق مجمل قضیه سره وي تفصیلی ګرځي که د تعلق مجمل بعد تفصیل سره وي نو چې تقسیم دي په ځان کې متعلق له وجې وکړو خو بیا خدا ظاهر نه ده الحمدلله ولی وایي چې دا ظاهر دی ځان مانا دا سوال جواب دا چې نه نه بالکل ظاهر ده ځکه موږ چې تقسیم کړی دی ځان موږ اجمالی تفصیلی ته کړی ده مجمل مفصل ته مو نه ده کړی حاصل دا ده دا یو جواب چې یو مجمل مفصل ده مجمل منع من له الاجمال چا چې خپل اجمالی یعنې تعدد یې پکې په یو لحاظ دی اخیستی مفصل منع من له تفصیل چا چې خپل تفصیل یې په ډېرو لحاظاتو دی اخیستی دا د مجمل مفصل شان ده چې خپل تعدد غواړي اوس که ته یو شی تقسیمیه مجمل مفصل ته هغې به دا مطلب وي چې دا کوم شی تقسیمیه مجمل مفصل ته ده کې د خپل تعدد یې خو یا د مجمل یې په یو لحاظ کې د ډېرو مري یا د مفصل یې په ډېرو لحاظاتو کې د ډېرو مري لیکن ما خو تقسیم مجمل مفصل ته نه ده کړی چې ته وایې چې مجمل مفصل خو خپل تعدد غواړي چې خپل تعدد دی هی ځان کې خو تعدد نهشته خو بسیط ته ما تقسیم دي ځان اجمالی تفصیلي ته کړی ده اجمالی تفصیلي ته تقسیم دي ځان څه معنا یعنی اذعان منصوب ده اجمال ته دا یې نسبتیه ده اذعان اجمالی یعنی هغه اذعان چې نسبت یې اجمال ته ده هغه اذعان چې نسبت یې اجمال ته ده تفصیلي څه معنا هغه اذعان چې نسبت یې تفصیل ته ده نو اذعان تقسیم مشکره ده په ادبار دین انتصاب سره چې نسبت یې اجمال ته ده یو قسم ده نسبت یې تفصیل ته ده بل قسم ده نو اجمال تفصیل ته په تقسیم دی اذعان کې نسبت معتبر سه نسبت او د اجمال تفصیل منصوبه لیسه او نسبت په اذعان کې اجمالی تفصیلی ته لذاتی هی ټیک تا بے د تاویل نه ځکه چې نسبت اجمال تفصیل ته دا تقاضا نه کوي چې په خپل د مقسم کې اجمال تفصیلی بلکه دا وایي چې نسبت ته اجمال تفصیل ته عام ده دینا که اجمال تفصیل په دې مقسم کې خپلای بیا نسبت اجمال تفصیل ته ټیک تا کپ متعلق کی بیا نسبت اجمال تفصیل ته ټیک تا کا هغه شای چې په حکم دی متعلق کی متعلق سره نږدې پروتي بیا نسبت اجمال تفصیل ته ټیک تا نو موږ چې تقسیم کړی ده دی ځان موږ اجمالی تفصیلی ته کړی ده دا معنا چې ځان مو تقسیم کړی ده په اعتبار د نسبت سره چې نسبت یو اجمالی یو تفصیلی ته ده ا نسبت اجمالی تفصیلی ته دا تقاضا کوي چې اجمال تفصیل دې منسوبې لی ادا دې ورته منسوبې او دا نسبت دې ځان اجمال تفصیل ته د دې تقاضا نه کوي چې د کې د خپل اجمال تفصیلی نه نه خو چې نسبت قدرې یا دو منسوبې لی واقعي که په خپل په دې مقسم کې اجمال تفصیلی هم ټیک تا بیا نسبت اجمال تفصیل ته ده کپ متعلق کی بیا ٹھیک تا کاغا شای چی نزدیک متعلق سر پروتی آکی اجمال تفصیلی بیا نسبت ٹھیک تا لہذا دا اذعان لذاتی منقسم دا اجمالی تفصیلی تا بدون تاویل زکا تقسیم مانا دی نسبت تا نسبت خو ادوارو تا ٹھیک تا اگر کدیا بسیط تا زکا چی نسبت خود بسیطم سی دا اجمال تفصیل تا اجمال تفصیل خدا تا کازا نکی پا مانا دی منصوبه لی سرا چی دو که دی خپل تعدو دی خپل نه یی پکې وې ځان کې هوس نهسته پکې خو په متعلق کې دا صحیح څه کړه دا جواب څه اکه بل فرض منو چې دا تاویل باندې مبني ده ځکه لکه دا همور منلې ده پاول سر کې چې ځان مستقسمه وو اجمالی تفصیلی ده دا له وجې د متعلق نه ده نو دا تاویل ده خدا خو تاویل په تقسیم کې ده ا تقسیم کې تاویل دا نقصان وضاحت ته نه رسي ځکه تقسیم او دا ظهور ته نقصان نه رسي چې دا تقسیم کندې ظاهر نه ده ځکه چې تقسیم مبنا وضاحت نه ده لہذا که تاویل کې تقسیم وشي تقسیم کې تاویل وشي نو دا به خلاف ظاهر نه منلای شي ها تاویل دا ده خلاف ظاهر کردا ده چې په تفسیر کې تاویل وکیا په تعریف کې تاویل وکي نو چونکه مبنا دي تفسیر وضاحت او تعریف وضاحت تا او دا به تاویل باندې مبني نو دا تعریف په غیر ظاهري خو چونکه دلته موږ چې کوم تاویل کړی ده دي ځان په تقسیم کې دا په تقسیم کې تاویل ده او تاویل په تقسیم کې دا کلا تاویلی ځکه دا مزیر نه نو دا ظاهر ته نقصان نه ورکي چې موږ وایو چې حکم به معنی ځان دا ظاهر ده ا پس به دا تاویل وو ا پس به دا غیر ظاهر وو که چېرته موږ تفسیر دی ځان کې چې تاویل کړو تفسیر دی ځان کې چې تاویل نشتا انکشاف الاتحاد سره تعریف تا بلا تاویل دا اصله. اوس په دې باندې سوال ده. سوال دا ده چې ګوره تی ځان مانا واخلې نو تعریف کې نشته تاویل، خو په تقسیم کې تاویل ده. خو چې قضیه مانا واخلې، حکم به مانل قضیه کې، خو تقسیم کې نشته تاویل، خو په تعریف کې تاویل ده. نو خو دواړو کې یو نه یو تاویل ده، نو بیا ځان ولې ظاهر څه په قضیه باندې؟ خو که حکم به مانل قضیه موږ واخلو، خو مجمل مفصل ته خدای بلا تکلیف تقسیمېږي، تقسیمې ده. ہاں صرف انکشاف الاتحاد سے تعریف ہے، ٹھیک نہ کہ دا علم دا معلوم دا نو تعریف تے معلوم بل علم راجی نو خو یو تعویل خو کیزان منا وخلے نو تعریف خو ٹھیک تے انکشاف الاتحاد خو لے تے تقسیم صحیح نہ دا نو ہر یو کی یو تعویل دا نو پیزان کے پ تقسیم کے تعویل پ تعریف کے نستا اپ قضیے کے پ تعریف کے تعویل پ تقسیم کے نستا نو احد التاویلین ارتکاب پ ہر یو کے دا بیا چھ دا وجہ دی ترجی دی زان پ قضیے باندے چ شاری وای چې ظاهری ځان ده. جواب دا ده چې قضیه و اخیستل هغه څه ده، قضیه اخیستل هغه مو مخ ته جواب وکړ چې هغه په تعریف کې تاویل ده. کای ځان منه واغلې هغه په تعریف کې تاویل نه ده، خو په تقسیم کې ده. او په تقسیم کې تاویل کلا تاویل ده، او په تعریف کې تاویل تاویل ده، ځکه ضرر ورکوي، ځکه قضیه غیر ظاهر ځان ظاهر. یو جواب. دوم جواب ده چې که ته قضیه واخلې یا بله یوه معنی واخلې، نو هغې کې کثرت تاویل ده، ایزان کې لږ تاویل ده، ټیک ته دا مول منو چې ایزان تقسیمې هغې په تقسیم کې تاویل کې، خو دا تاویل لږ تاویل ده. قضیه اخیستل یا حکم نورې معنی اخیستل دا کثرت تاویل ده. لکه تا مخکې لیدلي وو چې قضیه اخلې یا بل بل شی اخلې، خو په سباق کې به تاویل کې، په سیاق کې به کې، بعضو کې به په تقسیم کې کې، په خلاف ته ایزان نه، خالی صرف پسیاق کی تاویل نستا، پسیباق کی خالی پا تقسیم کی تاویل دا. دیو جن ایزان ظاہر دا پا مانا دی کلت تاویل سرا، ادینو رو کی کسرت تاویل دا. یا وایو مجا چی اصل کی ایزان مانا زکا ظاہر دا چی دا ایزان ماتی تقسیم کرا دا کنا، یو ایزان اجمالی تا، یو ایزان تفصیلی تا. ایزان تفصیلی کی دا چی وای وہو اللذی استدی صورا متعددتا مفصلتا، دا تصدیق تفصیلی غواری، دا تصدیق تفصیلی غواری، صور متعدد مفصل آئے مستدعا دا مقتضا دا، ادا تصدیق تفصیلی ایزان دا مستدی دا. اور تاویل دی چی مستدی مستدعا کے تغیر بذات پکار دا، نو چی اس ایزان واخ لے آخو ایزان سے تصدیقا مستدی سے، ادا صور متعدد مفصل چی قضی والدی دا مستدعا سے مستدیا مستدعا من کے تغیر بذات تا. اکتا دا نور مانے اخ لے یا حکم نا قضی واخ لے، نو که قضی واخ لے خو مستدی هم قضی دا، هو الذي يستدي صوره مګ به قضيه اخلي کنه په تفصيلي کې به قضيه اخلي، چې قضيه تفصيلي چاته وي حکم په باندې قضيه تفصيل زرا يستدي صوره متعدده، خو مستديم قضيه صوره متعدده دي، مستدا صوره متعدده دي، دا اجزا دي قضيه دي. نو مستدي او مستدا کې تغیر به ذات نه راله، بلکې تغیر ادباري راله. اګه مثلا حکم نسبت پانه واخلي یا مثلا محکوم به مانه واخلي، نو ټیک ته ابه مستدي کې دلته اصوری متعدد مفصل دی قضیه به اخلی ابو مستدا سی، نو تغیر کامل بی ذات بیان را لے لیکن محکوم بی چی واخلی حکم نا خواه جز دی صور متعدد و کی یو جز دای لکن مغیرت کامل نست پکی، یعنی نسبت مانا واخلی حکم نا خواه ابو مستدی لپار دی صور متعدد و دی قضیه اصور متعدد و دی قضیه که خواه یو نسبت پخ پلام دا، نو مغیرت کامل مستدی مستدا که نست دا. نو که قضیه اخلی لسر تغیر اجباری دا، مستدیم قضیه دا، مستدا صور متعدد دام قضیه دا. اکه محکومی یا نسبت اخلی بیا مستدی هم مستدا کې تغیر به ذات نست کامل په خلاف تیزان نه تیزان منه واخلی، نو ایزان مستدی ده، اسوری متعدد مفصل دی کدی چې موضوع مخمل نسبتی دی، مستدا ده، مستدی هم مستدا کې مغیرت به ذات را لای. بهرحال دی وجوهاتونه ایزان منه اخیستل دا ظاهر سه کله چې ماتین فارغ فارغ سه ایزان اجمالی نه په انکشاف الاتحاد بین الامرین د فتن واحد تن سره تعریف وکه، اوس شروع وکړه په ایزان تفصیلی کې وای و مینو تفصیلین، یو ایزان تفصیلی ده، اس ایزان تفصیلی پارا یو تعریف تھا، ایو منش کی اظہار دے دعوے کے وہ المنطقی سرا چدا یو منطقی دے یو دلیل دے منطقی اتوائی الذی استدی سورا متعدد المفصلتن سرا. بہرحال ایزان تفصیلی یو تعریف تھا، تعریف پہ مقایستن معلوم کے آغا ایزان اجمالی نا، ایزان اجمالی تعریف انکشاف الاتحاد بین الامرین دفتن واحد تنو چمانے ہوا چدا مبدد انکشاف تی نسبت تا امرین منش کے چپیو لحاظ کے واخلے اول زل چې دا مجمل قبل تفصیل ده اتحاد بین امرین مجمل ده دفعتن واحدتن پیو لحاظ واخلی بس پیو لحاظ واخلی خو مجمل قبل تفصیل سه او امین التفسیرین یو تزدیق تفسیری ده ادوال تعریف پا اخی کیاس مقابلین معلوم که چرنگا بوائی هو مبدل انکشاف الاتحاد بین الامرین بدفعت کثیره دا بی تعریف سی دا با تقابل دیزان اجمالی سلا معلوم سی ازیل اشیاء طورف و بیازداد یا اجمالی و دا تفسیری و نیزان اجمالی چو مبدع انکشاف الاتحاد چه دا مبدع انکشاف تی نسبت بین الامرین یعنی اتحاد بین الامرین چا تا وی مجمل قضیت وی اتحاد مجمل قضیت وی دفع تا وی دن چه اول نپا یو لیاس کیوی بیا مجمل قبل تفسیر او ورس تفسیری تعریف تا دا هو انکشاف الاتحاد بین الامرین دا مبدع انکشاف تی مجمل دا اتحاد بین الامرین مانا دی مجمل دا کم مجمل الحاصل من الامور بدفعات کثیره چه ده حاصل سوای امور نه په دفعات کثیره یعنی هغه امور چې دی موضوع محمول نسبت چې په دفعات کثیره او تخصی په لحاظات کثیره او لخصی اغه نه در حاصل کړی یعنی اول تفصیلی به دغه نه بعد مجمل حاصل کړی چې نامی مجمل بعد تفصیل ده میزان تفصیلی تعلق مجمل بعد تفصیل سره ده میزان اجمالی تعلق مجمل قبل تفصیل سره ده هو انکشاف الاتحاد بین الامرین بدفعات کثیره دا مبدد انکشاف تی اتحاد بین الامرین ده یعنی قضیه مجمله جکه اتحاد اطلاق په قضیه باندې کیږي قضیه مجمله الحاصل من الامور چې دا امورونه حاصله ای چې موضوع محمول نسبت ته بدفعات کثیره ای فی له بلحاظات کثیره چې تا موضوع محمول نسبت په لحاظات کثیره واخستی چې نامی مفصله قضیه ده یعنی اول تفصیل بیا به ویران کی بیا اجمال نامی مجمل بعد تفصیل سے دیسره ځان تفصیلی متعلقی و سی ویل اول منطقی دا خو تعریف سه د ایزان تفسیری منځ کې تاین دی مول مراد کوي چې لکه دوه تصدیق و چلید یو ایزان اجمالی یو ایزان تفسیری دا منطقي به کم وي یعنی منطقيان به کم تصدیق استعمالي په قیاساتو کې په استقراءاتو کې په قضایاو کې دوه کم من تصدیق استعمالي یو ول منطقي دا یو استعمالي دا ایزان تفسیری چې دا چلان دی متعلق وړي مجمل بعد تفصیل دا یو دوه استعمالي ځکه دینه قیاسات جوړيږي استقراءات جوړيږي ول منطقي شاو سوال چې شدا منطقي یو کار نو بیا ماتین چې دا دوه ځان دوه قسمه کړو یو ځان اجمالی یو ځان تفصیلی نو دا دوه قسمه بیانول دا خو دې تقاضا کوي دا خو دې تقاضا کوي چې دواړه به مرادي یو یا دې تقاضا کوي چې اول یو به مرادي چې ځان اجمالی دا ځکه چې ماتین دوه بیان کړی دي نو دوه بیانول خو پس فرق کوي کنه چې دواړه مرادي یا چې کوم مقدمه یا مرادي نو په کار دا ده چې دواړه مراد وي یا مقدم مراد وي حالانکه ځان اجمالی خونه ده مراد ځکه متعلق مجمل قبل تفصیل ده نو مجمل قبل تفصیل څوک په منطق کې استعمالی اخو قیاس نه جوړیږي مجمل او قضایونه چې اول نه اجمالی قضیه ای چې سره تفصیل په کې راغلا نه دا چې قضایونه خو قیاس نه جوړیږي نو ته جواب وکړه چې نه اول منطقي دا یو منطقي ده ٹھیک ته ما تقسیم کړه قسمه نه تا او اجمالی مقدم کړه په تفصیلی خو منطقي په کې دا یو ده او سوال چې منطقي په کې دا یو ده نو به دې اجمال ولې مقدم کاو په تفصیل بیا خو مقصود نه مقصود خدا یو په اجمال تقدیم په تفصیل باندې دا ٹھیک کار نه سه اده ولی مقدم کاو جواب ځای چې دا مو ډیر وجه مقدم کاو چې کثیر لوکو ده ځکه اسې قدرتی طور مخصوصاتو کې دا قانون چلیږي چې اول شای سړی ته ګوري ځین ته اجمال راځي او اجمال بعد تفصیل لا وریسته به جوړیږي اول اذهان ته اجمالات ځین ته راځي ځکه عام خبره اترې ده خو بدی خبرې کنه نظریات خو چې ته یو نیم چیرته ځای لا علم نظری وي عام مجالس وغیرہ دا خبرې ناسې پاسې دا بدیات نو ډیر وجنا اول ځین ته مجمله قضیه راځي په لحاظ واحده کې نو چونکه د سره ایزان اجمالی متعلق تا دا کثیر لوکو ده کثرت یو کول وجنا ایزان اجمالی مقدم کړ اگر که مقصود منطقي دا دوام یو ده یادا دا چې ایزان اجمالی دا په منځري دي مفرد ده ولی مجمله قضیه ده اول غونډه منډه په ویلې اس کې مفرد غونډه ده ایزان تفسیری اخو مجمل بعد تفصیل په متعلق تا اول تفصیل او بیا اجمال لغله ده نو دا په منځري دي مفرد او په منځري دي مرکب او مفرد مقدم په مرکب باندې دیر وجه کل مفرد مو مقدم که په کل مرکب باندې دا دو وجه دریم وجه دا ده چې ځان اجمالی ځکه مقدم که په ځان تفصیلی باندې چې مقصود دي د تفصیلی او مقصود دي د تفصیلی او تفصیلی معرفت او د دې زده کول لا اهمو هر اهم پرمخ کې مقدمه مبدا پکاري نو د ایزان اجمالی په تور د مقدمه مبدا سره ذکر کړه ځکه قانون دا ده چې اهمیت سره ذکر کړي شی خبرې نو هغه پرمخ کې تمهیدی باس کوي نو تمهید کې ایزان اجمالی ویل نو چې تمهید ته ځکه ایزان اجمالی چې دا متعلق ته مجمل قبله تفصیل پورې به بدا بل څه ور سره ذکر کړي چې ځانې تفصیلی دا چې عام متعلق ته په مجمل بعد تفصیل پورې وهو المنطقي الذي يستدي سوره متعدد مفصله دا تعریف نه دی تصدیق تفصیلی دا دلیل دی منطقیت ته چې دا یو پکې منطقي ولې دا کدا کی سره